Eu sei que unha vez estuve ali nunha exposición. En Santo Domingo. Santo Domingo. Sí, sí, sí, parte de Santo Domingo temos sí, sí, unha sí. aula de interpretación e tamén temos ali ahora en estes momentos a UNED. A esa distancia. Eu sei que un día pasei por aí, había unha exposición e aí tuve unha representación. Creo, non podo entender. Sí, sí, do Camiño de Santiago. É máis unha decoración de que representa, creo que San Telmo, hai unha representación de bar. San Telmo, creo que fixo, según dicen todos os puntos de Galicia, é un patrón, creo que de, bueno, de os ingenieros. Dos mariñeiros. Mariñeiros. Pero as puntas tamén o relacionan con San Telmo. Posiblemente. Bueno, sea, algo. Será porque o home iba a Santiago ali na Ponte das Febres. Topoulle ali. Pero é unha grande celebración San Telmo aquí. E todos os anos coinciden con máis ou menos na mesma data. Depende da... A ver, aí é a parte... Eclesiástica. Efectivamente. Claro, claro. Efectivamente, depende todo. De como vai a Semana Santa, para arriba ou para baixo, ou o Corpus, o mellor. O Entroido. Remata Nadal é un tempo específico e aí son totalmente non teño... Sí, sí, sí, sí. Pero sé que logo vai carnaval unhas datas determinadas sí, e base a iso se move esas fechas. Pero sempre é un luns. Sí, sí, pero ten que ver precisamente con ese espazo eclesiástico que lle corresponde un... Pascua, eso é, sí, sí. Sí, como lle paso o Corpus. O Corpus tamén vai unhas veces arriba e outras veces abaixo. Vamos, a lo menos da procesión. Porque me dixeron que é impresionante. Aí salen santos grandes, salen santos pequenos, me dixeron, ese e acompañada de hai que sacar os santos en procesión, ver da procesión de unha chica. Escoita, e ademais acompañada dunha banda de música especial, ¿verdad? Temos varias bandas. Pero ese día temos a nosa banda de a música Naval. Popular de Tui, a Naval de Mal de Marín. E nos acompaña tamén a Brilat. A Raval de Mariña Avilat, o sea que, fíxate ti. Teño que dizer, é unha cousa que me quedou aí pendiente de anos e anos e anos. Achégate, achégate. É espectacular, cantos santos. Hai uns santos máis grandes, hai uns pequeninos. Xa só lo poníamos un por parroquia, pero antes levaban o lombo, ahora xa non. No. Síguese levando o lombo, vaya. Hai dous ou tres que van en carro, porque pesan moito e xa... Xa está así desde fai moitísimos anos que xa teño un carro preparado de madeira xa antigo. Dale. Pero a maioría dos permanentes. A ver, non é devoción. Eu estive na Semana Santa en varias ocasións en Andalucía e a verdade é que non o comparo coa devoción. Comparo con un feito non é anecdótico, un feito tradicional no que vai acompañada algo, da cultura, no sei, exactamente, é algo que se leva dentro os propios mariñeiros son capaces de achegarse a un santo sin necesidade de ir todos os días a misa. Aquí o curioso é que aínda que non sexas moi creyente San Telmo si sempre ten unha cousa co estudenses e os estudenses con San Telmo sí. A mellor os outros santos non, pero con San Telmo si que a maioría dos estudenses aínda que non sean creyentes teñen algo de devoción a ese santo. E logo o resto dos santos, inicialmente, que claro, había que afondar na historia, pero inicialmente parece ser que era unha procesión dos gremios, os diferentes gremios, os claro, a xudería que sí. Sacaban o seu santo. Uh-huh. Eso se acabou facéndose, pues, esta procesión. Na que en realidad tamén se sigue dicindo, mira, aí van os electricistas le van a santa. O sea, sigue sendo casi gremial. Pero... Sí. É sí. Moi interesante. Parte interesante é un compendio de participación que bueno, é multitudinaria, non? Non se trata... Eu refirme que é algo tradicional que non ten nada que ver coa devoción. Por qué? Porque eu comparo precisamente coa Semana Santa en Andalucía que a devoción é outra cousa. A devoción é participar nunha cousa que parece que aparece algo que nos leva ali, que eu teño pensado que aquel me vai cuidar ou que... Non, é algo que levano dentro, non? Cando eu vía precisamente as procesións dun santo, non?

Sí, sí, tamén hai moitísima xente. Bon camiño, sempre che dicen eles, pero de sempre hai sitio para alugarse. Para coller sempre. Sempre, sí. Chamo moita atención. Eu estou en contacto e hai unha cousa que lle chama atención. E non é que hai fora, xe. Cando cruzan o ponte, mirar tú, o alto das pipas, sería mos, para arriba, todos acordan, sean coreanos, el alto das pipas, é a canicoma. O alto das pipas dicen, a subida, ben, sí. A baixada das pipas, é a canicoma despois de canicoma, claro, despois de Sampaio. Tamén, pero sempre é algo, claro, cando chega a Pontevedra, depois tendrá as experiencias, pero dice, tú, alto das pipas e a canicoma. Bueno, un placer. Vamos a darlle paso ao noso técnico que nos pon al dende Radio San Boi unha peciña de música para ir adubiando este nosa conversa. Agradecerlle moitísimo, Sonsoles, que estivera aquí gándonos. Espero que non incomodáramos demasiado, non? Un placer. Veña, hasta outro momento. Música adiante, Dani, que seguro que teremos posibilidades. Vamos para adelante.